پشان د صورت حق ده او نزول کې هم داغه پسې او مضمون د دوار یو ده حضور چې هغه کې تخویب دنیوي هم بیان شو عادیان سمودیان او دا تخویب اخروی ده هغه کې هم صداقت د رسول دې کې هم تصدیق د رسول ذکر هغه کې هم ترغیب قران ته انه لقول رسول او دې کې هم التم ذو مومنانو او دلتم ذو مومنان او صاحب ذکر کوي په دواړو سوراتونو په مضمون کې یو شان دي. بسم الله الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين. تپوس کړی دی او تپوس کوونکی دا غي عذاب په حق کې چې واقع کیږي د پاره د کافرانو قیامت. سأل سائل یو دا چې وایي چې متى هذا الوعد کلوی دا قیامت کلوی هر وخت تاسوونه کوي کوي نو الله رب العزت وایي ليس له دافع نشتاویز بار سوق د پکون کې من الله اذا الله طرفنا ذل معارج اغه الله چې ډیر لوی مرتبه والده تارج الملائکت والروح الی خیجی ملائک ټول او خاص کر جبریل علیہ السلام اللہ تا فی یوم فاورد باندی کانا مقدارو خمسین الف سنة چی اندازہ دا آغی پنزوز زرکال دا اگر ود دا قیامت دا این ملائک پا باغی که ټول را جمع کی کنا تارج الملائکتو یا دا مطلب چی اول با ټول اسمان کی را جمع شی او بیا ورور را کوزی کی زمکی تا نپنزوز در کال روز در قیامت تا خاص فس بیر صبرن جمیلن صبر کوا صبر خیستا انہم یرونو بعیدن بیشک دا خلق دا قیامت دیر لری گانی یرونو سمانا دیر لری گانی دا دیپ آقا قل کدا دیر لری ونراو قریبا اللہ مونگ اوینو نزدی او علامات یدا دی داوی صورت او دا دی آیاتون یو شانتی یوما تکون السماو کالمحلی داغرد دا چشی با اسمان پشاند قلائے اول تیویلیو ونشقت السماو فهی یوم ایدن واہیہ نروس دا غشی دیگر محل وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ او شی بدا غرونا پشان دوڑای وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا تپوس بنشی کولی او دوست د بل دوستنا بچاوی چه ملاقات بای نیشوی کنا یو بای نیلی دلی او بل نوی نا یو بس ورونهم او بخولشی او بل تا قیامت کی او بخولشی او بل تا خیب او بل اوی نی کنا خواه و ده هیبت توجینا و تپوس نشی کول یود دل مجرم و ارمان بکی مجرم سڑی لو یفتدی من عذاب یوم ایزم ببنی کاش چده قربان کی ده عذاب ده ده غیر و زناخ پل زامن نمی دی پکار ہوئی و صاحبتی او خپل خزا و اخی او خپل رور و فسویلتی او خپل طول قام قبیله خاندان کم خاندان التي تؤويهم هغه چې دلې زېور کړو کنه هغه فسویلتي دلې زېور کړو دې پکې اوسې دلې و من فی الارض جميعا هی چې سوق پزمکه کې دی ټول د یو تنشي هغه وای چې الله دا والا دا مې ندي پکارو هم اباچکا ثم ينجيهم او بیا اللہ اخلاص کی دلران کلا اللہ ایزا سے نشی کہہ دی تنن دمر مخلوق را جمع کہہ ادمر تکلیف کہہ ادنیا کی مدن معمولی خبر غوختے وا چما سر شریک مپیدا کوانو کلا چری دا سندائن نها لزا دا جهنم دی دیر نمونه دی نو یو نم پکی لزوا دی تا خو لزوا دی لمبا دا نزاعتا لشوان استون که دی سرمنی لرا چی لمبه اوی نو سرمن باتی اون غفتیش داز تدعو من ادبر و تولا او دیگو ری خلق پیجه نیخوا دا داس لزوا نده دیر اغوالی زان تا اغسو کو چی او شاکلی و قرآن تا و مخیط نالو لیو نو بل چا تسنوی گوره خواه یری گه ما دیخ پل دشمنان پیجنی خنده ده ولی ده سکلیو چه قرآن ته شاکلی و آم خیالو لیو و جماعف او آن ده مال گاٹ کنا دیر مالی گاٹ لیو خواه جمع کولی او لوخی کی اچولو مالی جمع کو افا او آن وعا لوخی کی خزانه کی عرض چیو خو جمع کو یا ان الانسان خلق هلوعا بشک د انسان پیدا کړی شوی دی چوتیا هیرسناک مشکل لفظ دی خاخه اذا مس شر جزوعا کله چې ورسید ته مصیبت نو چیږي وی خلق ځان سره پازاب کړی اذا مس خیر منوعا کله چې ورسید ته خوشحالي نو بخیل شي ته د هلوعا معنا وکړه دهلو عن معنا په تفسیر کې نشتا قرآن کړه دا او ټول دا سن دي الا المصلين الذين مگرنا غمز گزاره هغه کسان هم علی صلاتهم دائمون چې په خپل منځونو باندې امیشواله پابند کړي و د یو صفت هغه کسان چې د دې په مالونو کې حق معلوم صلوه اختما شلما لسما معلوم للسائل والمحروم د پاره د سوالګرو او د پاره د صبرناکو ولذینا کسان یصدقون بیوم الدین چری یقین کړی دی پر ورځ د قیامت او هغه کسان هم من عذاب رب مشفقون چې د عذاب در خپل نه یریدون کی ان عذاب ربهم غیر مامون بشکا عذاب در رب د دې داسې دی چې دا غي نه سوک نشي بچ کېدی چلا ولا عذاب ورکی فهمن کې دي ولذینا کسان دي چې خپل اندامونو او عورتون لپاره حفاظت کوونکې دي مگر نه په حق د خپل ازواجو کې او په حق د هغه وینځو کې چې مالکان شوی دي لاسونه دي فینهم غیر ملومین دي نه دي ملامت کړی شوی دي د شریعت په لحاظ سره فمن ابتغى وراء ذالک قصق چې تجاوز کوي د دین سیوا اولائک هم العادون نو دا خلق دا حد ناوڑی دن کی دن او اگا کسان تی دا خپل امانتونو او دا وعدو دا پارا لحاظ کون کی دن او اگا کسان تی بخپل و گواهو باندی قائم دی او کلک دی او اگا کسان تی بخپل و منزون باندی حفاظت کی دا وقتونو دا شرطونو اولائک فی جنات مکرمون دا لسی بطنه چه بیان شو دیو پا جنت که دیر زتمن کلیشی مکرمون فمالی اللذین کفرو قبلک مغتعین نصدی تغی کافران و خلق لا چستان مخت مندی وی قبلک استان مخت مندی کی عن الیمین و عن الشمال کل خی طرفتا و کل گست طرفتا عزین دلی دلی ناس بو خوشی نبی علیہ السلام با خبر شورو کلا در داغی شیطانی وخا نو یو با داس روان شو ناغذ با دو دری پاسی دو ناپل با دو دری پاسی دو دا پا مقرر باندی دیر اثر پری باسی داغ پریشانی داغن دا تقریر اغا موضوع گرد ورد کی چیر ماس خبر دې پیغمبر سردا کاروم کړی دی ها دې لپاره بکې ناشته چې بیان بشورو شو نو پابسې څوک یو په لاس او خپل پد آیت ما کل امرئ منهم ايوم ساتي هر بندا د دینا ان يدخل چې دې به داخل کړی شي جنت نعمت کلا نشتلې انا خلقنا مما يعلمون الله یې موږ پیدا کړی دا غسنه چې دی خپويږي نو په سوچ وته نه کوي فلا اقسمو ضرورت نشتا الله یې بیا موږ زګوا کوم برب المشارق والمغارب اغزات چې رب د مشرقونو او د مغربونو دی انا لقادرون چې موږ خامخا قدرت والی په دې خبره الا ان نبدل خيرا منهم چې مونږه د دې په بدل کې نور خلق راولو ان نبدل چې راولو دې په بدل کې خيرا منهم غره خلق د دینه او ما نحنو بمسبوقين ان یو مونږه د دین عاجز چې څنګه ویلو مخ کې زخرف کې چې ملائکتن يخلفو داس خلق براولو چه اغیبا دا ملائکو پشانت اخلاق فزرهم پریغ دا دی لرا یخوزو چه ننوزی پا باطلو کی ویلابو او مشغولی پا دنیا کی حتی یلاقو تردی چه ملاقاتو کی یوم هم اللذی دا غیر وز اخپل سرایو وعدون چه دی سرواد کولشیم یوم یخرجو نامن الاجداس پا غورت چه رو بودی دا قبرونو نا سران ډیر په تلوارې کانم الانو سبيو فزونا ته وای چې دی په طرف دا خپل درگاهونو منډي وای لکه دنیا کې چې به منډي واله چې کوز بشو د بس نه او د ګاډي نه کنا او ګمبت به ولیدو نو یې منډي به چې دا غالي مزار شریف نو قیامت کې ودا غسی منډي وی او خپل محشر ته وو خاشعتن ابصارهم ذلیل و استرګی ددی طرح قوم ذله او رسیدلی وی دی تډیر ذلت ذالک الیوم الذی کانوا یعدون او به ویل شي چې دا غروز ده چې دې سره وعده کول شو سورۃ